Szalontai Szilvia vagyok, és ez itt a Café Olé. Négy őrületes pasival. Hallgassátok, én láttam is. Majd azt szeretnénk tőled kérni, Boglárka, hogy egy kicsit übereljed a Szilvit, jó a végén? De hozzá kell tennünk, hogy a négy őrületes pasival az egyik még nagyon pici. Bizony, bizony. Mert egy a kis Vobi, kis gyermek. Egy édes kis gyermek. Egy kis karonülőcses szopó gyermek. Itt van a Vobi, itt van előttünk, itt van a ő kis nem olyan kosarában. De várjunk akkor, engem férfinak, hogy négyes gondoltok. Chatman, csak ő a hardware. Tehát így van, értem. Ő maga egy komputer. Kinnemű robot. Itt van a asztal alatt egy ilyen kockaházban, mint ahogy egy számítógép szokott lenni. Imerértető. Egy mi? Annyira nem feltűnő. Ez egy szakértés. No. No, a vonal másik végén a szerencse állandó szakértője sosem lehetne aktuálisabb vonalvégre kapni, mint most. Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Szervusz, Laci. Szervusztok, kellemes szép jó után kívánok mindenkinek. Attól szerintem, hogy kihagytok ebből a jó buliból. Mi meg azt tudjuk, hogy kihagytál minket abból a jó buliból, amely múlt héten volt, hogy kiszortatok egy ilyen másfél miért. Hogy tudtátok végül is megjátszani, mindenki szemben láttál ezt a kérdést. Felajánlom az én lottóötösömet, csak cseréljük. Oké. Neked nincs lottó ötöset. Laci, mi meg nem cserélnénk el a lottó ötöst erre a boglárkás. Lehet, hogy többet érne majd később. Jelentem én. Ez az illet nem jött össze, sajnálom. Viszont olvastam egy horoszkópot. Igen. Azt mondja, ne várjon a következő napfogyatkozásig. Már most játssza meg nyerő számait, meglátja hamarosan megváltozik az élete. Az ön kedvenc nyerő számai vizsgai időszakban az IBS-en 5, 4, 3 és 2. Szerencse számai minden időszakban 6, 9, 19, 69, 88. És utóirat, ez a fiúknak van, Toton csak egyes, kettest játszhat, X-et véletlenül se tegyen. Somorai László a szerencse horoszkóppal. Laci, a hatost is kiszortátok ezzel nagy lendülettel, tehát így füst alatt. Végül is. Egy, ha egy üzletbe indul, gyerek, nincs megállás. De nagyon dicséretes, hogy a Toton 25 millió forint a nyeremény. Igen, igen. Hát szinte a legnagyobb ezen a héten. Na jó, persze a skandináv lottó szemben 58-at még kínál, mert az 5-ös lottó és 90 millióval indult. De hát most ezen a héten is kisöpörték a kasszát, és annyit tudunk, és azt el is mondhatom, hogy Budapesten egy postán adták fel azt a szerzőt, ami több mint 1.369 millió forintot ér. Igen, neki sikerült. Fel kell tegyem a kérdést, Boglárka. Lottozol? Szerencse játszol? Én megválaszolom a kérdést, hogy nem. Mert a szerencsémet nem bíznám ugye pár lapra. Laci, meg pár számra. Laci, te jössz. Abszolút úgy néz ki, Boglárka, mint aki a saját szerencséjén egyébként én más szerencsében játszom. Láttam a fényképet az újságban, de ez nem érdekes, ezt hagyjuk. De olvastam a horoszkópot, és hát az előbb olvastam fel. Igen. Nem szabad megvenni a következő napja, sőt, itt van még egy olyan, hogy a következő holdfogyatkozásig még tipmixelhet is. Na, szerintem most már az indíték az megvesz arra, hogy megvegyem az első lottószelvényt életemben. Komolyan mondom, soha nem vettem még. Tehát annyira voltam öntörvényű, hogy mindig csak a saját eszemre, meg saját magamra alapoztam a dolgaimat, és ezért nem is mertem ilyesmivel próbálkozni. Tehát. Na de ott van a horoszkóp, a gyönyörű, napfényes, sárga homokos, angol, román. Konstanca. Majdnem angol pontán. Figyeltünk. Laci, mit tudnál azoknak ajánlani, akik hezitálnak, hogy ezen a héten neki szaladjanak-e a 90 milliós lottó ötös fenyereménynek? Olvassák el a horoszkópot. Egyrészt olvassák el a Bogdátor horoszkópját, hogy rájuk is vonatkozik természetesen, de ez még nincs semmi. Hát azt tudom mondani, hogy bármikor bejelhet. Valóban. Milyen igaz. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és reméljük, hogy a jövő héten ismét beszámolunk néhány kisebb, ám de annál örömteli nyereményről. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy hívhatok, és legalább a távolból a kapcsolódhatta be a Nemes Társaság. Legközelebb meghívunk személyesen. Köszönöm szépen. Kokó lesz a vendég. Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Rendben van, viszont a boxkesszét. Nem, egyébként nem lesz. Na Kokó, mindegy. Mert ez gyorsan megvetálszol. Kokó volt a vendégünk egyszer, ugye? Hát nem lehet. Igen. Visszatérve tehát a Sláger garanciánkra, itt az Inexis és a Tasted a Rádió Café 98.6-on. Kisváltosúly, nagyváltosúly. Lati. Tomi. Silent Bobo. Chatman. Csősz Bogdánka. Felelős szerkesztőnk. Gellért Gábor. A Rádió Café teljes tábja. Rengetegen vannak. Írjatok, mert Bogárka és Chatman együttesen válaszol a 0629986986-on. Teamwork. Magánélet is játszik, vagy nem? Szevasztok. To our cause that I will be faking with the best of them. This is a crime I would commit without the difference of all the world's gifts. I want sweet, sweet, sweet to taste it. The dead of night, all those faces gone by to me. I'll be begging to swim at sea. Yeah, I may up to your star, make you cry in all the glory. I need to quench the thirst of many to justify and make ready. Oh, sweet, sweet. Taste it. Taste it. Sziasztok, Zsuzsa vagyok. Van barátom, csak a férjem meg ne tudja. Rádió Café 98.6. Van barátod. Hi, hello, halli, halló. Van barátom. 18 óra 41 perc van itt a Café Oléban. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. Chatmannel. És Csősz. Boglárkával. Laci, sikerült. Ma először. Sepsi Szent Györgyről. Igen. Végre sikerült. Milyen az SMS forgalom? Mesélj. Nagyon nagy. Chatman, én alig bírok válaszolgatni a levelekre. Rengeteg érkezik, és ennek nagyon örülök, tényleg. Rájöttél a babyházra. Tehát kérdezhetitek Boglárkát 0629986986. Az SMS szám, ahol. Ekezetek nélkül. Így van. Vagy pedig hívjátok élőben telefonon a 312-3000-es telefonszámon. Kérdezd a sztárd élőben. Miket kérdeznek, Boglárka? Mesélj magadról. Mindenféle. Ha vad vagy, meg ilyeneket? Érkeznek ilyen SMS-ek is, aztán különböző vélemények. A cívj egy SMS. Aztán hozzászólásokról dolgok, a suliról, meg mindenféle ismerkedési trükkök. Oké, jelentkezem, most írt valaki, nézem. Majd hívlak. Igen, most megkaptam a válaszokat. Jó, folytassuk. Csinálhatjuk azt is, hogy így olvasod élőben, csak úgy kevésbé lesz izgalmas a beszélgetés. Én saját magamról olvassam az SMS-eket. Hogy így idézzél belőlük, hogy mégis, hogy miről, meg hogyan. De hát igen, ilyenek érkeznek, hogy meg kell nyugtatnom az embereket, hogy néha otthon is ülök és punyadok, mert ahogy hallja egy bizonyos valaki, akár Novoszibirszkbe is jártam már. Hát ez nem történt meg. De nem tudom még, hogy mi lesz az elkövetkezendő éveimben, hogy nem lehet soha tudni. Oké. Okay. Bicskén megállt az M1-es. Igen, ilyenek is érkeznek. Mint a fagyott kutyalám. Mi pedig folytatjuk természetesen a Café Oli sláger garanciájával, hiszen mi csak ezeket a dalcímeket olvassuk. Nem sokára játszani fogunk, de előtte Lauryn Hill és az Every Ghetto, Every City. Utána Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Egy kedvenc számom volt fiatalkoromban, és végül Lenny Kravitz és a California. Ami öregkorunk, egy kedvenc számom. Nem sokára játszunk. Addig is jöjjön Lauryn Hill. Egy hip-hop. Vagy R&B. Cool hip-hop? R&B cucca. Keverék. Just a little girl. Yeah. Depressing her. My mother always thought I'd be a star. Way before the record deal. Streets that nurtured Lauryn Hill. Made sure that I never go too far. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Make me recall my days in the New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill. When kids were stealing quarter meals for fun. Killed a guy in Carter. Boat among goose till it's dark. Watch and catch all the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Make me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. Times 20 cents and a nickel. Spring to laugh, had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Ruth Sonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. Yeah. You know it's hot, you don't know it's forget hot. What you got. You know looking back, looking back, looking back, looking back. You know it's hot, don't forget you know it's hot. What you got. You know looking it's back. Teams on Munn Street. Remember when Hawthorne and Chancellor had beef? Moving records was on Central Ave. I was there at dancing school. South on Javits, ball and pool. Unaware of what we didn't have. Writing my friends' names on my jeans with a marker. July 4th races outside Parker. Fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP. All the crazy niggas. Coffee got away through Irvington. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops. And everybody's name was Muslim. Sensations in 88. Tried the kids from out of state. And everybody used to do the wop. Jack, jack, jack your body. Not a bit Marcus to amp up the party. I wish those days, they didn't stop. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Made me recall my days in every city. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Ezt tudod hozzá tenni? Én ezt akarom hozzáfűzni. Café Olé 312-3000, ezt a számot kell hívni a garantált nyereményért. Játék garancia! A 17. telefonálat fogjuk fölvenni, egy nagyon egyszerű kérdésekkel megválaszolni, és a nyeremény két jegy a Rádió Café vetítésére. 16, 17, szervusz! Halló! Szervusz, üdvözöllek! Gyors bemutatkozó! Jó estét kívánok! Sziasztok, Lorka vagyok. Lorka? Lorka. Bizony. Szereted a magyar filmeket? Hogyne. Jó, ezzel még nem nyert. Csajokat? Nem volt ez ilyen egyszerű. De nagyon egyszerű lesz a kérdés, azért itt sem lesz olyan nehéz, akarom mondani. Boglárkát megkérhetjük, hogy föltegye? Igen, az lenne a kérdés, hogy ki volt az a szereplő, illetve főszereplő mellettem az Apám vájulna című filmben, aki egy színész gyerek. tehát magyar színészek gyereke. Jesus Christ, lehet mondani három... Közel vagy, de nem ő volt. És meg három. Kellene mondani az ő nevét, aki velem játszott a filmben. Három verzió, jó? Psota Irén. Igen. Kovács Ilona. Igen. Vagy pedig? Vagy Gáspár Kata. Ismerős a film? Először az lenne a kérdés. Vagy oda. Hát bebuktam, de nem annyira. Hát Psota Irén. Igen. Ugye Kovács Ildikó. Kovács Ildikó, igen. Vagy Gáspár Kata. Na legyen a harmadik. Azaz? Azaz? Gáspár Kata. Igen. És kinek a gyereke ő? Igen! Az könnyű lenne? Könnyű Gáspár kérdés? Sándori. Na ugye, és hát nem volt egy nehéz kérdés. És még kinek a gyereke? Igen. Gáspár Sándornak. Jó esetben két szülőt színésznőhölgy. A válasz. Udvaros Dorottya. B válasz. Honti Hanna. C válasz. Bánsági Ildikó. Legyen a bánsági Minden tudsz. Így van. Megy az, mint a karikaszapás. Lorka, egy nagy-nagy kérdésünk van, lenne tehát, hiszen nyereményed két jegy. A Rádiókafé vetítésére a Lulliház 3-as telmédel. Inkább felolvasom én, jó? Na. És nagyon gratulálunk. Hát nagyon szépen köszönöm. Édes öregem, jó játszottál. Február 2-a este 8 óra, szerda este 8. Hát ez csodálatos. Szuper, oké, okay. Szevasz. Sziasztok. Szia. Szerinted leteszi? Na jó, mindegy. Haladjunk tovább. Egy jó szignál, igen. Ne összeakadjunk. Bongbongbongbong. Rádió Café 98.6-on. És most pedig hallgassuk meg ezt a gyönyörű klasszikus szerzeményt. Közben gyorsan elmondok egy programajánlót. Mágnes Klub, Jazz Klub a Trafóban, vendég Kovács Linda Quartet. Mind Condition. Kezdjük előre, nem? Hát igen, ne szégyenítsük. De ezt kell mondanunk. Mágnes Klub, Jazz Klub a Trafóban, vendég Kovács Linda Quartet. Mind Condition ma este 19 órától a Trafóbár Tangóban. Menjem. Tangóban. Tangóban. Trafóbár Tangóban. Mágnes Klub, Jazz Klub, Kovács Linda Quartet. Quartet. Hello. Sextet. Yeah. from South Park. You are listening to Radio Cafe 98.6. Von Barato. Bu-bu-bu-bu-bu, ez itt a Café Olé, a Radio Café 98.6-on. 3-12-3000, ez a telefonszámunk, 0-20-9-98-98-6, ez az SMS-ünk. Café Hip Hop, radiokafe.hu az e-mailünk. És www.radiokafe.hu az internet címünk. És még mindig stúdió vendégünk Magyarország, azt hiszem egyik legbájosabb topmodellje, a Romániából, Sepsiszentgyörgyről származó Csősz Boglárka. Laci, megy ez, ha csak akarni kell, látod? Annyi kedvességet kapok itt, komolyan. Egy kicsit kellemetlen. Jönnek ezek a szép levelek. Itt mindenki kedves, úgyhogy nem is tudok hozzá szólni. Akkor beszéljünk azért arról a nagyon... Erről a Playboyról, nem? Egyrészt, másrészt meg arról a rossz... Üssük fel a köszönöm, bocsánat. A rossz... Hogy is mondjam csak? Hogy fogalmazzam ezt meg, ezt a kínos dolgot? Hát igen, mondom, a kamionok az áron van. Volt egy ilyen rossz köröd. Elmesélem. Volt egy ilyen rossz köröd neked. Igen. Nem az én köröm volt sajnos. Illetve nem sajnos. Mi volt? Mi? Azt is elmesélem. Melyikkel kezdjem? Szerintem őszintén tárt föl. Mert Laci nem tudja, hogy miről van szó. Neked rossz köröd? Meg szerintem pár hallgató se. Jó, akkor inkább elmesélem először a Playboyt. Inkább először a másikat, amit nem tudok. Másikat? Jó. Akkor kezdjük a negatívval. Oké. Hát igen, ez onnan kezdődött, hogy kaptam egy Vogue fotózást Madridban. És hát elég nagy súlya volt a dolognak, amit meg is csináltam. És csak akkor lehetett... illetve anyagihoz jutni utána, illetve a munkám után, akkor kaptam volna meg a pénzt, hogyha én menedzserrel megyek oda. Na most az, aki nekem szerezte ezt a munkát, hát nem akarok rosszat mondani róla, mivel senkiről nem akarok. Ez sajnos a szerződés befutcsolt, inkább így fejezném ki magam, nem fizettek ki, és innentől kezdve én fel akartam bontani a szerződést. És a visszavágó sajnos egy olyan negatív média kampány lett, amiben már nem vettem részt, mert annyira alantas volt. Miről volt szó? Ebben hát mindenfélének elhordtak, ami nem is én vagyok. Tehát, ki mindenfélének? Akár, rossz életűnek? Igen. Ilyen hasonló dolgokat találtak ki rólam, amit persze, hogy csak az hízel, aki engem nem ismer. Úgyhogy azoknak sikerült beadni a történetet, a többiek viszont csak nézték, hogy ez hogyan történhet meg. Jó, úgyhogy címlapon olyan dolgok voltak, ami nem rólam szólt, hanem kitalált történetek voltak, és ezt az újságírók úgy eladták, hogy engem meg se kérdeztek. Tehát senki fel nem hívott, hogy Bogi, ne haragudj, mert mondd már meg, hogy mi az igazság. Nem volt fontos, az volt a fontos, hogy rögtön címlapot csináljon minden újság, illetve a bulvár sajtó belőle. Jó. Akkor ezt egyszer is mindenkorra tisztáztuk. Így van. Tényleg, tehát nem vagyok már szerződésben senkivel, ezért mondtam, hogy sokkal jobb nem egyedül. Nem is lesz ilyen kampány. Eddig csináltam, amit csináltam, és mindent egyedül csináltam, úgyhogy annak örülök, hogy sikerült így, és örülök, hogy vannak ilyen történetek az életben, amiből lehet tanulni. Látod, de azt hiszem, itt ma csak pozitív propagandát kaptál ez eddig még, ugye? Jöjjön a Playboy. Miért vetköztél emesztelenre? Jó, akkor most mondjuk híreket, és akkor játék, hagyjuk ezt a gondolkodást. Bogi, ne látszik, hogy tolulnak benned föl a dolgok, de Tamásnak igen, igaza van. De inkább válaszolok. Hírek. Jó, akkor hírek. Után hírek. Jó, oké. In the Radio Cafe 98.6, you've got a friend. Yeah. habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Akának mondjuk, hogy egy-egy mondatos kommentárokat kérnénk tőle. A hírek végén. Csapjunk bele. Skinner megoldja a rajongók szerelmi ügyeit. A Streets együttes frontembere Mike Skinner meglehetősen szokatlan szerelmi tanácsokat osztogat a honlapján. Történt például, hogy egy fiatalember beleszeretett egy nőnemű barátjába, aki ráadásul még a lakótársa is. Már ott hibáztál, hogy azt a szót, hogy barát, egy lányra használod. Egy lány soha nem lehet a barátod. Egy lány soha nem néz rád megértően, ha hajnali háromkor tök részegen hazaérsz, felébreszted, mert elhajtod a kulcsodat, aztán belefisálsz a szekrénybe. Azt se fogja érdekelni, milyen messzire tudsz köpni. Ha meg akarod dugni, hát legyen, de 6 hónap múlva rájössz majd, hogy egy utánivaló házsártos tehénnel élsz, aki a kinyúlt és mocskos melegítőjében ücsörög otthon, és barátaid még jó szándékból sem kefélnék meg. Would not even fuck her. Írt a Skinner tanácsként a rajongónak. Bogi? Igen, de hát az első rész ugye, abból kell elindulnunk, már bocsánat, de hát aki a szekrénybe, az ne csodálkozon azon, hogy melegítőben jár a lány. Jacko szülei vállalják a gyerekeket. Michael Jackson szülei beleegyeztek abba, hogy amennyiben a sztárt elítélik, ők vállalják a 3 kis lurkó gondviselését. A sztárra maximum 80 éves börtönbüntetést róhatnak ki a hétfőn kezdődő perben. Mi vagyunk a nagyszülők. Nálunk lesznek a gyerekek. Ne, nem számítok arra, bármi is. Rosszul szülnek. Mondta Jacko, 74 éves édesanyja, Kate. Crawford. Ez örvendetes, ja, hogy mennyire mellette állnak. Szerintem jó dolog. Szuper. Crawford nemet mondott a Playboy ajánlatára. Ő igen. Cindy Crawford, a szupermodell bálvány, a 3. Playboy felkérésre nemet mondott, mert nem tudna még egyszer annyira megbízni egy fotósban, mint annak idején Herb Ritzben. A szépséges 38 éves modell utoljára 1999-ben pózolt a magazin oldalain, első gyermeke születése előtt. Most egészen más a helyzet, a kisfiam már 5 éves, és nem szeretném, ha emiatt hátrányba kerülne. A fotós, akivel mindkét alkalommal együtt dolgoztam, jó barátom volt. Azóta azonban már nincs közöttünk, és nem tudom, hogy meg tudnék-e valahogy megbízni másban, mint ahogy benne. Nyilatkozta. Sem sisztangyat. De Niro otthagyta saját premierjét. Robert De Niro egyszerűen lelépett a legutóbbi Bújócska című filmjének premierjéről. Ja, mi a véleménye? Pogvárkának. Szindiről. Ő tudja. Ez egy érdekes dolog. Az az igazság, hogy ezekkel a sztárokkal én nem tudok kiigazodni. Mindig olyan történetek vannak, amik engem meglepnek. Például ez a Playboy-os dolog is. Szerintem van itt valami háttérben. Harmadikat már te is le tudod mondani. De Niro otthagyta saját premierjét. Bújócska című filmjének premierjéről lelépett az öreg csont, hogy felesége mellett lehessen. A 61 éves Godfellas sztár egyenesen a Manhattan nyugati részén található lounge szalomba hajtatott, ahol felesége Grace Hightower Maggie Norris divatbemutató showján énekelt. De Niro és Hightower, akik 1997 óta házasok, novemberben erősítették meg esküvői fogadalmat. Házasság. Mikorra tervezed? De Nirótól, hogy ennyire rohan a felesége után, de lehet, hogy változást hozott az életében. Szintén nagyon érdekes dolog, hogy Hightowernek hívták a rendőrakadémiában a nagy fekete embert. Na de, egy michigani vállalat vezetője a következő döntés elé állította alkalmazottait. Vagy leszoknak a dohányzásról, vagy ki vannak rúgva. Az amerikai vállalat alapítója és vezetője nem érzi úgy, hogy beleavatkozna az alkalmazottak magánéletében. Ő csak vizeletvizsgálattal szeretné ellenőrizni, hogy tényleg nem dohányoznak-e. Ha valakinek ez nem tetszik, egész nyugodtan elmehet. A 200 alkalmazottból ezt mindössze 4 utasította vissza, viszont 20 másik leszokott a dohányzásról. Az alkalmazottai egészségért aggódó főnök ezután a kövéreket vette célba. Őket nem akarja azért rögtön kirúgni, csak különféle ösztönző módszerekkel próbálja rávenni őket az egészségesebb életvitelre. Ezen felül egy étkezési tanácsadót is felvet, hogy az segítsen a többi munkavállalónak. Természetesen nem az emberbaráti szeretet áll ezen intézkedések hátterében. A vezető célja, hogy így módon csökkentse a vállalat betegbiztosítási kiadásait. Persze, az ügy azért sok jogi kérdést is felvet, például, hogy mi az értékesebb, a személyes szabadság, vagy az egészségvédelme által a betegbiztosítási kiadások csökkentése. Ugye egy főnöknél mindig az a fontos, a végeredmény számít. Tehát, ami azt jelenti, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy egy, a pénze is megmaradjon, kettő, egészség is legyen bent, irodában, és a többi az rendben lesz. Én szerintem nagyon jó dolog, tehát hogyha így kell leszoktatni az embereket a dohányzásról, illetve van még egy másik oldala is, hogy pénzt is tudsz belül szerezni, hát akkor csinálja szerintem végül, jól döntött. Meg hát ugye az emberek választási lehetősége, hogy most dolgoznak, vagy nem nála. Most. A habostorta.hu híreit hallottátok. Sláger garancia, és nem sokára a Boglárka választad ezzel a Playboy-jal kapcsolatos kitérőjére. A Trio Rio és a New York Rio Tokyo. A Disco Genius. Kid Rock és a Wasting Time. Borzolja az idegeinket utána. Majd bedurvulunk, és jön a Run DMC Damn Girls featuring Fred Dust. Ne felejtsétek, az autópályák állnak, hullik a hó, hallgassátok a Disco Genius-t. Rádió Kettő 98. Szeretet, van barátod, csúcsforgalom, szevasztok! When I watch you dancing, I begin to be like, oh, romancing. Moving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, Tokyo, or any other place around that magical big city style. Now let's come together, give the roof all right and you feel better. Grooving, moving, shaking, all the time you hear the sound, dancing. Then you'll see that our love is here to stay. Bácsi vagyok, itt a Rádió Café 98.6. Hát, Tibi bácsi tudta legjobban mondani ezt, hogy Rádió Café 98.6. És az is van itt, a Café Olé. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. Chatmannel. És csősz. Boglárkával. Sepsi Szent Györgyre. Ezt mindig elmondjátok. Boglárka. Legalább megjegyzik. Mesztelenkedtél a Playboyban, és megígérted nekünk 7 óra előtt, hogy ezt el fogod mondani, hogy miért történt ez, hogy esett ez a választás, nem tudom, egyáltalán miért hívott fel téged a Playboy? Szerintetek? Na jó. Hát ez úgy történt, hogy kaptam egy telefonhívást, teljesen ismeretlen hang. Beleszólt, és azt kérdezte, hogy én nem várom meg. És persze, hogy előtte egy hónappal volt egy fix tévés interjúm, amiben elárultam, hogy hát én nem mondanék nemet. Tehát igazából a gondolattal már így teljesen pozitívan álltam, úgyhogy már jöhetett a fotózás, és szerintem rá is éreztek erre, mert hívtak és elárulták, hogy hát hónapok ezelőtt fel akarták venni velem a kapcsolatot, csak ugye, amit elmeséltünk, történetek. Csak egész nap a fix lógtak. Azok befolyásolták őket, illetve egy kis negatív sajtó. De hát mindenképpen aztán rendbe jöttek a dolgok, és én nagyon örültem neki, mert olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel készítettem a CKM-et is, tehát a januári számot, illetve címlapot, és így teljesen jó lett a történet, meg a másik része az volt, hogy olyan társasággal készítettük az anyagot, akik teljesen értették azt, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném, hogyan képzeltem el ezt az egészet, illetve mindenben kikérték a véleményem. Úgyhogy úgy készült el az anyag, hogy a véleményem az volt az egészről, hogy szeretném természetben és természetes körülmények között olyannak, amilyen fények nélkül egy nő, tehát amit úgy természetben lát az ember. Tehát nem akartam olyat, hogy egy szobában aztán mindenféle oldalfények és játékok és stb. Ez jó pénz? Ez jó pénz? Muszáj árulkodnom? Igen. Eléggé jó. Hát most az, hogy örömmel teszi az ember zsebre, vagy így leköpi azt a 20 ezerest, hogy az, akinek szúrjátok ki a szemét. Azért kicsit többről van szó. Tehát többről van szó. Aha, kicsit. Igen. Mennyire szereted a mesztelenséget, idézek a cikkből. Imádok mesztelenül lenni. Milyen szép mondat. Ez azóta megváltoztál, vagy? Abszolút nem. Mindig meglepődnek rajtam, főleg a barátom. Igen, mindig azon csodálkozik, hogy én miért mászkálok egész nap mesztelenül a lakásban, de hát egyszerűen gyűlölöm magam a ruhákat, tehát én úgy érzem magam jól, hogyha mindenem úgy van, ahogy születtem. Tehát most se kellett volna nagyon felöltözni, tehát hogy mondjam. Ez csak a társadalom kedvéért. Ezek csak a szociális társadalom dolgok. Kedvéért, igen. Szépen mondjam. Van még kérdésünk a Playboy-a kapcsolatban? Elégedett voltál az anyaggal? Igen, abszolút. Tehát úgy éreztem, mit mondtak, hogy adott el az alapszám? Igazán jól sikerült. Jó volt. Többen vették meg, mint átlagban? Az érdekes az volt benne, hogy szinte alig ismertek fel az emberek a címlapon. Tehát azt várták, hogy teljesen szőke leszek. Nem tudom, hogy miért nem jöttek rá arra, hogy ugyanaz az arc, de hát úgy látszik, hogy csak hajról ismerik fel az emberek a bizonyos sztárokat, vagy ismert embereket, én nem tudom, szóval elég furcsa volt számomra. Hát vagy nem arcról minden esetre. Igen, nem arcról. Tehát gondolom, hogy így figyelik meg az embereket. Valahogy. Valahogy. Izé, Kid Rock, Wasting Time. Hiszen szerintem nem sokára mesélünk. Igen, tehát, be kell hangolódni a gyerekeknek is. Húzzátok a nyakig a pizsit. Lehet állni a kis tükör előtt a fogkefével. Le a kis inget, pörgetni a fej fölött. És gitározottak, igen, a fogkefével szerint. Wasting time. I'm a pimp. You can check my stats. We're rolling a Fleetwood. That's how I'm Mac. I rock all the tracks. So the world knows. I love all the girls. Smack all the hoes. Show love to those who come real with it. Life's a bitch, but I deal with it. I'm in it to win it like guys are men. Could drink about 15 Heinekens. I'm not born again. But if I was, I'd ask to come back with a little more love. Puffing the Winston. Drinking the 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. In a bag of weed, a seed to plant so my tree can grow. You know I left my girl cause I don't need that. Hold up, wait a minute, I'm about to flow. Like a breeze through the trees, you can watch me blow. Puffing the Winston, drinking a 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. I've been sitting here just wasting time. Drinking, smoking, thinking, trying to breathe. and I'ma let you know. Kedves gyerekek, reméljük, jól kézzadtatok. Hallgassátok meg a mesénket, melynek címe Veréb Jankó almát lop. Hopp! Nincs itthon a gazda, ujjongott Veréb Jankó a gyümölcsös kert sövénye mögött. Egy-kettőre átmászott a sövényen, lehúzta a csizmáját, s mint a macska, oly hirtelen felmászott az almafára. Hiszen a gazda nem volt hon, de hon volt ám a bodri, s szörnyű ugatással rohant az almafa irányába. Uccu! Leugrott a fáról Jankó, felkapta a csizmáját, s esze nélkül szaladt, mint a szél. Szerencsésen eljutott a kert másik végébe, ahol nem volt sövény, csupán egy épülő félben lévő kőkerítés. A kőkerítésen volt egy rozoga hordó. Meg vagyok mentve, kiáltott fel Jankó, s egy pillanat alatt a hordó tetején termett. Ideje volt, mert abban a pillanatban ért oda bodri is. De Jankó már fütyült rá! Nem csak fütyült, de még jól oldalba is rúgta bodri. De bodri sem esett a feje lágyára? Szörnyű méregbe gurult, a Jankó lábáról egy kaparásra lerántotta a csizmát. Aztán zsupsz, betört Jankó alatt a hordó feneke. Jankó belesuppant a hordóba, a hordó megbillent, lefordult és... Igen, meredek hegyoldal volt a kőkerítés mellett. A kerítés tövében egy óriási sütőtök, s a hordó pont a tökre esett, de... De úgy ráesett, hogy kilikadt a hordó feneke. Jankó fejjel a tökre zuhant, a tök kilikadt, s bezzeg, hogy Jankó feje beszorult a tökbe. Hányszor mondták neki? Te tök fejű, s most csak ugyanaz volt. Lába a hordóban, feje a tökben. Így gurult le a hegyoldalon, Jankó. Bodri utána. Valóságos porfelhő kerekedett fölötte, mögötte, körülötte. Jaj, jaj, jaj, vége a világnak. Bizony én is a Jankó helyében ezt kiáltom. Vége, vége a világnak, vége, vége. Lent a meredek hegyoldal lábján patak csörgedezett. Éppen vizet merített a katónéne. Háttal a hegynek hajlott a vízbe, mit sem látott, mit sem sejtett, a hordó meg gurult, gurult, aztán egyszer csak megakadt. Megám? Volt a patak partján két hegyes karó. Pezzek, hogy a hordó erre esett. Ó, Jesszus Mária, Szent József! Sikoltozott katónéne, amikor meglátta a két karó hegyén a hordót, hordó tetején a tököt, a két kalimpáló kart. Ez bizonyosan az eleven ördög. Futott esze nélkül a patak partjára. Ott dolgozott Bagó András meg a párja. Jaj, jaj, szaladjunk, itt az eleven ördög! Csak ugyan jött az eleven ördög, falában, ha nem is lóháton. Tök a feje, abból két apró szem csillog ki. Még karja is van. Ember, ördög, mi ez? Bagó uram térdre roskat imádkozott. Uram, ne vigy a kísértésbe. Egy-kettőre kihúzták a hordóból, a, ja, nem. Ugyan, tegy! Kájjel fel már, kend! Ripakodott rá Bagóné! Hisz ez Veréb Jankó, a híres almatolvaj. No, egy-kettőre kihúzták a hordóból, azután a tökből, s alaposan elnadrágolták. Egy-kettő-három együtt. Így volt, vége volt, igaz volt. Húzás, gyerekek! Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! A reklámban minden van. Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem. Port neked, port akkor, port az, amire szükséged van. Port.hu, a program.hu. Kerülő utak. Film a két pont közötti útról, ami nem a legrövidebb, de a legkellemesebb. Csak jó borok legyenek. Meg jó nők. Muszáj, tudom, a jövő héten nősülök. Egy Borissa és egy nőfaló kalandos útja otthonról hazáig. Kerülő utak. Az 5 Oscar díjra jelölt film a moziban. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban.